Zumalakarregi museoko harrera gunean zaude. Museotik 600 metrora dagoen ormaiztegiko trenzubia irudikatzen duen irudeukipen formako maketa aurkezten duen moduluaren aurrean zaude. Zumalakarregi museoaren ekimena den proiektu hau, Ordiziako Goierri Eskolako ikasleek egin dute ormaiztegiko udalaren laguntzarekin, Begiris elkartearen aholkularitzarekin, Gipuzkoako itxu edo ikusmen urritasuna duten pertsonen inklusioa sustatzeko elkartea, eta Irizarko Operatiba elkartearen babesarekin. Modulu honetan, 300 zentimetro zabal eta 40 zentimetro sakon den mahaiaren euskarrian, zubiaren maketa, bi informazio kartel muturretan eta euskarriaren azpian hiru erretilu ateragarri aurkezten ditugu. Maketak material bakarra du, plastikoa, 100 eskalan, eta 289 zentimetroko luzera, 8 zentimetroko sakonera eta erdialdean 34 zentimetroko garaiera du, hoietatik, 26 zentimetroa zutabeen altuerakoak dira, eta 8 zentimetroa saretarenak. Ekitura horrek 10 pareta zati ditu, sareta bilbaduran eginak, eta trenbidea gainean doa. Ekitura horren bi aldeetan 4 zutoin daude, lokomotoretara energia elektrikoa transmititzen duten aireko elikadura kableei eusten zietenak. Ekitura 4 zutaben konpaktutan eta 5 zutaben arinagotan bermatuta dago. Denak gris kolorekoak. Maketa ingurunearekiko proportzioaren eta tamainaren berri ematen duten bi elementuk osatzen dute. Kokaleku duen lurraren profila, eztanda ibaiaren gaineko arana eta desagerturik dagoen ormaiztegiko bainu etxearen silueta, jatorrizko kokalekuan. Plastikoz egina, baina kasu honetan zuri kolorekoa. Informazio kartelak. Maketaren izenburua oinarriaren eskuineko muturrean dagoen lehen plaka horretan dago, 4 hizkuntzatan, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez, inprimatute eta brailez. Eskuinean, audioko 4 QR deskribapen, dagozkion hizkuntzetan. Eta ezkerrean, trenzubiaren informazio historikoa dago, izenburua 4 hizkuntzetan inprimatuta, brailez eta dagokion audioko QR formatuan. Maketaren oinarriaren ezkerreko muturrean dagoen bigarren plakan, arestian aipatutako erakundien laguntzaileak daude inprimatuta, dagozkien logotipoekin ordezkatuta. Euskarriaren behealdean, atera daitezkeen hiru erretilu daude. Eskuineko erretiluan proiektuaren aurkezpen testua eta Braillez monumentuaren eduki historikoa jarri dira, baita makrokarakterretan inprimatua ere. Erdiko erretiluan trenzubiaren deskribapena irakurketa errazean aurkitzen da, eta ezkerreko erretiluan irude formako, L, T eta H erreprodukzio perfilak daude. Hauek trenzubiaren metalezko egitura eraikitzeko erabiliak dira, baita perfilak lotzeko prozesua aurkezten duten beste bi elementuak ere.